cualquier fan en Kino. El pastor sin gwyth hefyr sgapa To dowód, że nagranie jednak jest koncertowe, że oni nie w studiu wyczekali. Nie, nie, nie. Publiczność czekała do samego końca i zespół sam zdecydował. No dobrze, minęło 30 sekund, grajmy. Sigur Rós, oczywiście i nagranie sprzed lat, ale tutaj przypomniane w wersji koncertowej. Skoro jesteśmy na Islandii, to 2-3 tygodnie temu rozmawialiśmy i słuchaliśmy nowych nagrań Biggiego Hilmarsa. Wtedy zapowiadałem i wtedy wspominałem Państwu o projekcie Blindfold, który przecież Biggie Hilmars prowadził wiele lat temu. Tam ukazały się 2 bądź 3 płyty, 2 na pewno bardzo ważne i bardzo interesujące. Z jednej z nich wybrałem takie nagranie, które może gdzieś niedaleko świąt znaleźć swoje miejsce. Caffeine and Sleeping Pills, zespół Blindfold. Oh, Biggie Hillmars, jego projekt Blindfold, album Faking Dreams, wydany w 2009 roku. Na tej płycie jest dużo, dużo ważnych nagrań. Dzisiaj wybrałem to jedno, ale zdecydowanie bez problemu mógłbym wybrać jeszcze 5 innych, które powinny trafić do Państwa uszu. A teraz nagranie, które wydaje się, znaczy utwór, który wydaje się melodią tradycyjną i kolędą niemalże amerykańską, która została napisana gdzieś w bardzo, bardzo odległych czasach, ale okazuje się, że nie, że to nieprawda. Nagrany po raz pierwszy w 1951 roku przez The Trapp Family Singers, napisany przez Catherine Davis, ale liczba artystów, którzy sięgnęli po to nagranie i zamieścili na swoich płytach świątecznych, tak jak w przypadku którego posłuchamy, już pewnie dobija setki albo i ta setka jest przekroczona. Wybieram wersję zespołu Low i utwór Little Drummer Boy. Nagranie na tyle, no może nie, utwór na tyle popularny, że w dzisiejszym mikrokosmosie pojawia się już drugi raz, ale myślę, że bez najmniejszego problemu mógłbym 2 godziny wypełnić samymi Little Drummer Boyami. I nic złego niby się nie wydarzyło, bo każdy z nich trochę inny. Teraz mi się przypomina wersja Tori Amos. Ale dobrze, może za rok. Tymczasem Don McCarty, Bonnie Prince Billy, piosenka o tym, że Wigilia może nam zrobić krzywdę. Tak, są tacy, którzy śpiewają o świętach negatywnie. The winter's flaking snow is brushing through the wiry trees. I stuff my hands down deep inside my coat. I think of years ago and have remembered Christmas trees and faces that still warm me with their glow. Cold and empty evening hangs around me like a ghost. I listen to my footsteps in the snow. The sound of one man walking through the snow can break your heart. And stopping doesn't help, so on I go. And Christmas Eve can kill you when you're trying to hitch a ride to anywhere. The icy air I'm breathing's all that keeps me on my feet. I feel like I've been walking all my life. A car goes running by, the man don't guess he's busy being Santa Claus tonight. The saddest part of all is knowing if I switch with him, I'd leave him stumbling right by the road. I'd ride that highway to the arms of my sweet family and forget about the stranger in the cold. And Christmas Eve can kill you when you're trying to hitch a ride to anywhere. And as I walk I'm singing to myself, oh silent night, hoping I can save those other souls. Oh God, forgive the man that drives right by the other man. Take pity on the stranger in the cold. 'Cause Christmas Eve can kill you when you're trying to hitch a ride to anywhere. Don McCarty i Bonnie Prince Billy z niedawno wydanej płyty Christmas Eve Can't Kill You. Takich nagrań też mógłbym dzisiaj sporo zmieścić, takich, w których artyści wyrażają się negatywnie o święta, ale może niekoniecznie. Raczej posłuchajmy tych, które sprawią nam większą, pozytywną przynajmniej przyjemność. Granddaddy i Band of Horses razem. Jedna ze świątecznych piosenek, która ukazała się parę lat temu. Hang on, hang on, hang on to me. Hang an ornament upon my tree. Hang on. hang on, hang on, hang on to me, hang your W zasadzie mógłbym się tutaj nie odzywać, ale powiem tylko, że nagranie pochodzi z świątecznej płytki z 2014 roku. A zaraz obok utwór, który niemalże płynnie przejdzie w następny i nie muszę go przedstawiać, państwo znają go na pamięć, a tak rzadko się pojawia. Thank you. pomyśleć, że 11 lat mija już, odkąd to nagranie pojawiło się na świecie. I od wtedy spokojnie i powoli zachwyca kolejne osoby i kolejne osoby zakochują się w nim. Oryginalnie z intrem I Lived on the Moon z albumu Tales and Dreams, 2006 rok i francuska formacja Queen. Grudzień. Tak, grudniowe obowiązki, zespół The Decemberists. Yeah, we rivers swim, wash away the Rok 2015, album Flora Songs, zespół The Decemberists. Mówiłem, że dzisiaj nie będziemy się spieszyć. I tak też jest. Ale mówiłem też, że będzie być może jedno nowe nagranie. No i tak się składa, że jedno niepublikowane wcześniej pojawia się w dzisiejszym Mikrokosmosie właśnie teraz. A głos chyba bardzo charakterystyczny. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For shepherds watch their flock at night, they see a bright new shining star. They hear a choir of angels sing, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a new king born today, and men will live forevermore because of Christ. Christmas Day. Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night and find no place to bed a child. Not a single room was inside. By and by they find a little nun in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark Mary's little boy was born. Hark now, Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. No dobra, kto to śpiewał? To był Sivert Hojem. To nie był Elvis Presley, to był Sivert Hojem z płytki, która się przed sekundą ukazała. I nie jest to cover zespołu Bonnie M. Proszę pamiętać, że pierwszym wykonawcą był Harry Belafonte, jego chór. 1954-56 rok. Mhm. Tak, Mahalia Jackson też mniej więcej w tym samym czasie po raz pierwszy zaprezentowała to nagranie. Od Siverta Hojema Mary's Boy Child, a teraz spojrzenie jeszcze w kalendarz. Skoro dziś 23, to jutro 24 grudnia. 98 simply. The candle is burning. It's low for me. Generally, a million play. Cause I can't seem to place. Your name, Sherry. To the range of these thoughts. The moment is suicide. Come to a strange place and we'll talk on old times. We never spy. Somebody called me Sebastian. Somebody called Miss Sebastian. Word out of rhyme. Toss me the time. Lay me your mind. And we love never speak a song. And you are so gay with your Parisian demands. You can run around. You view the society always screws up my mind. Like you'll never know. Lead me away, will ya? Inside, I'll see my mind. In Kaleidoscope. Pewnie nie wszystkim to nagranie kojarzy się z Tomaszem Beksińskim. Mnie kojarzy się jednoznacznie. Pamiętam, Piotr Kaczkowski kiedyś opowiadał, że ścigał się z Tomaszem na to, ile kto ma wersji utworu Sebastian, Steve'a Harleya i Cockney Rebel. A to jedno z najbardziej współczesnych wydań tego właśnie utworu. Sebastian, Steve Harley i Cockney Rebel. Bo jutro 24 grudnia. Już Zostało mi jedno nagranie, które dziwnym trafem pojawia się co roku, od lat w Mikrokosmosie i jakoś nie wyobrażam sobie, by jego dzisiaj zabrakło. Chyba najbardziej obowiązkowe dla mnie osobiście z tych wszystkich, które dzisiaj zaprezentowałem, choć nie zdziwiłbym się, gdybym miał zrobić 4 godziny takiej audycji, nie byłoby z tym większego problemu, bo cała masa utworów pominiętych, takich właśnie obowiązkowych, choć nie aż tak obowiązkowych jak ten, którego posłuchamy. Jill Tracy, O Come, Emmanuel. I to już. Dziękuję, życzę dobrych świąt, życzę, byśmy czuli się swobodnie i bezpiecznie w te święta, by droga, która przed nami i za nami bezpieczna była i byśmy spotkali się ponownie za tydzień. Ewa Redel, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. Thank you.